boşandım, gittim düğüne, sürmeledim kaşım ile gözümü. Usanıp da şu dünyadan bezmeden Kadir Mevlam kara yazmış yazımı. Ardından Fatma Çil'den alınan bir Rumeli türküsü dinliyorsunuz. Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı. Bizim kavuşmalarımız mahşere kaldı. Ümit Tokçan'ı dinliyorsunuz. Yârimin çektiği gam ile keder talih olmayınca başaca gider. Yârimin çektiği ölümden beter, burada bitirdim dertli sözüm. Yârimin çektiği ölümden beter, burada bitirdim dertli sözüm. O bizim bu konuşmalarımıza yârim, mahşara kaldı. Yeni cezve, yeni cezve, kaynar kaynamaz oldu. O benim nazlı yârimin dilleri söyler söylemez oldum. O benim nazlı yârimin dilleri söyler söylemez oldum. Mafsanede yata yata her yanlarım çürüdü. Pencereden baka baka yarim, el alda gözler süzüldü. Pencereden baka baka yârim, el alda gözler süzüldü.